เกิดขึ้นแล้วทางแก้ปัญหาก็มีแน่นอนอย่างการปรับปรุงพื้นที่ในการเพาะปลูกให้มันเหมาะสมให้มันทันสมัยต่อมาก็มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่เลี้ยงสัตว์นี่ขึ้นนี่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ลดจำนวนพื้นที่ของการเพาะปลูกที่เคยปลูกข้าวปลูกอะไรมากๆลดมาปรับปรุงพื้นที่ใหม่ให้มันมีสระมีบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาตรงนั้นแล้วก็มีต้นไม้ปลูกซึ่งถ้ามีเวลาอาตมาก็จะพูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพพจน์และอีกประการหนึ่งที่ขาดแคลนที่สุดหลักธรรมที่ขาดแคลนก็คือหลักธรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในชาตินี้ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์อันจะพึงมีในชาตินี้บุคคลจะถือเอาประโยชน์ในชาตินี้โพกทรัพย์สมบัติจะเกิดขึ้นมาได้จะแก้ไขปัญหาในการฝืดเครื่องอะไรต่างๆช่วยตัวเองได้ด้วยธรรมะสี่ประการสี่ประการมีอะไรขยันอุทานะสัมปทาขยันโอเคเราไม่ได้บอกว่าพี่น้องชาวอีสานเราในขี้เกียจเราขยันแต่ว่าขยันถูกที่ถูกกาลเทศะถูกเวลาหรือไม่ถ้าเวลาดำไร่ดำนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาขยันแต่ขยันอยู่ชั่วครู่อาจจะประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ขี้เกียจนอนต่อสะดวกสบายสังเกตนะเดี๋ยวนี้เราก็ขาดเราขยันไม่ถึงที่สุดแล้วก็ขยันไม่เป็นระบบสังเกตดูว่าเมื่อคนอีสานเราไปทำงานอยู่กรุงเทพขยันไหมขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องขยันเพราะเขาให้ทำงานเป็นระบบตื่นมาปั๊บต้องรีบมาทำอยู่ทำกินเสร็จเอา6 โมง 7 โมงเข้างาน8 โมงเข้างานอย่างนี้เข้าเป๊ะได้ทำเวลาเลยทันเวลาเที่ยงเลิกแล้วก็ไปกินข้าวเสียชั่วโมงนั้นต้องมาเข้าให้มันทัน1 บ่าย 1 โมงเลิกกี่โมง5 โมงเอา5 โมงเลิกแล้วก็ไปนอนไปพักไปผ่อนไปอยู่ไปกินพรุ่งนี้ก็ต้องมาทำอีกตามเวลานั้นถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันที่บ้านเราจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ยากจนแต่นี่ทำไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างเขาแล้วขยันเขาบังคับไปอยู่เมืองนอกซาอุดิอาระเบียมันหนาวเกือบตายตื่นมาแต่ดึกแต่เช้ามาทำงานพากันบ่นโอ้ยให้มันดูบ้านอยู่บ้านห้องบ่ถูกบ่อย่างเด้อว่าซั่นมักอยากจะให้เขาบังคับลองคิดดูสิไปรับจ้างเขานั้นมันได้ทำตามใจเหมือนอยู่ที่บ้านไหมถ้าเราทำงานที่บ้านอย่างนี้ไม่มีทางที่เราจะยากจนนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองก็จะอุทานะก็มาถึงอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการหวงแหนรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วใช้จ่ายอย่างทนุถนอมตัวนี้หมายถึงว่าอดออมอดออมได้อะไรมาก็ตามเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้ไม้สอยใช้อย่างทนุถนอมอย่างรู้จักคุณค่าจนหมดคุณค่าจึงทิ้งไม่มีความฟุ่มเฟือยสิ่งไหนไม่จำเป็นก็ไม่เอามาใช้ไม่ซื้อไม่หาไม่ต้องเป็นหนี้ต่อมากัลยาณมิตรตาขวนขวายแสวงหาคนดีเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งเป็นกัลยาณมิตรผู้ที่จะแนะนำในสิ่งที่ดีไม่ชวนเราไปในทางที่เสื่อมเสียเล่นการพนันไพ่ไฮโลโปปันบุคคลเหล่านี้จะพึงเว้นให้ไกลนี่เป็นตัวเสนียดอย่างไรตัวจิบหายจะกินตับกินไตเราและจะชวนเราไปจิบหายอีกตัวสุดท้ายสมะชีวิตาตัวนี้ประหยัดตัวก่อนอดออมอารักขาอดออมอดออมไว้ใช้ที่มันเหมาะมันสมเห็นคุณค่าของมันที่ได้มาโดยยากตัวสุดท้ายสมะชีวิตาเลี้ยงชีวิตสม่ำเสมอไม่เกินเนื้อเกินตัวรู้จักประหยัดใช้จ่ายรู้จักสถานภาพความยากจนของตนเองเมื่อมีธรรมะสี่ประการนี้ไปประกอบกับการปรับปรุงถ้าจะว่าไปแล้วคนอีสานเราไม่ใช่คนยากคนจนอาจจะจนจนเพราะไม่พอไม่ใช่จนเพราะไม่มีคนกรุงเทพคนเมืองใหญ่ๆเขาไม่มีไร่มีนาคนละ10 ไร่นะเขาไม่มีแต่เรานี่มีไร่มีนามีบ้านมีช่องแต่ต้องทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งบ้านทิ้งช่อง ไปรับจ้างไปทํางานนาพื้นใหญ่ๆไม่ทําดูถ้าเราไปขยันเหมือนกับเราไปรับจ้างเขาที่กรุงเทพเนี่ยมาทำนาเราเนี่ยแต่ก็จะต้องฉลาดอีกต่อไปอารักขะคือพยายามรักษาทรัพย์สมบัตินี้ให้มันออกดอกออกผลทำนาก็ทำให้มันได้ผลทีนี้ปัญหามันก็มีขึ้นมาว่ามันมีแรงมันมีท่วมมีแมลงลงมีบ้งกินปัญหามันก็อยู่ตรงนี้อีกแล้วปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือถ้าผลิตผลขึ้นมาได้มากราคาตกต่ำหรือต้นทุนในการผลิตสูงเดี๋ยวนี้ซื้อทั้งนั้นเชือกเส้นเดียวก็ซื้อไถก็ซื้อเดี๋ยวนี้งัวควายไม่มีขายไปเป็นหนี้ไปซื้อรถไถเขาหรือวิจารณ์จ้างเขาไถด้วยราคาแพงจ้างเขาดำจ้างเขาเกี่ยวตนเองเกือบจะไม่ลงแรงกลายเป็นนายทุนไปในตัวเป็นนายทุนที่พร้อมที่จะขาดทุนนายทุนที่เตรียมตัวขาดทุนสมัยโบราณนู่นต้นทุนในการผลิตไม่มีมีแต่แรงเชือกก็ไปหาเอามาทำเอาปอเอาอะไรมาฟันนั่งตรงแอกเสื้อขาวไปหาเอานอกจากนั้นไถก็ไปหาถากเอางัวควายเนี่ยเป็นแรงงานไม่ต้องซื้อปุ๋ยขี้งัวขี้ควายเป็นปุ๋ยไปในตัวเสร็จชีวิตสมัยก่อนนั้นไม่เป็นหนี้เป็นสินเลยไม่บีบคั้นถึงขนาดนี้ทีนี้เรามาดูเดี๋ยวนี้เราพอจะทำนาปั๊บเรามุ่งไปที่การผลิตเพื่อจะขายพ่อแม่ของเราเคยพูดลูกเอ้ยพากันเห็ดอยู่เห็ดกินเด้อหล่าเด้อขวดเขียกินน้ำดินน้ำหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหากินใส่ลั่นกักบังกินปลากังปูหินน้ำหอมหวยห้าวเขาเห็ดปุกปุกปากปากเงินน้ำให้น้ำหน้าเลี้ยงงวดซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหม้อเอามาออมใส่พักตำลิ่นกินแล้วนอนตึบซ่อมมีเหือมีแห้งฝนตกจะได้ดุงไปหนาฝ่าห้องจะได้ดุงไปไกลตะเวนตกเจ้าอย่าตกก่อนเสวยเจ้าอย่าเวยลูกแต่สวนเมื่อหน้าลูกแต่หน้าเมื่อบานขี้ขาดนอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านน้ำพอน้ำเมนี่เด้อพ่อแม่สอนให้รักถิ่นรักที่อย่าหนีไปกรุงเทพกรุงไทยแล้วให้หากินในดินในหญ้าให้รู้จักเห็ดอยู่เห็ดกินขุดหัวเล่าเกาหัวหญ้าขัดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาแต่เดี๋ยวนี้มันผิดสเปกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเห็ดขายซื้อกินฟังให้ดีนะมันว่าเป็นเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดขายซื้อกินเห็ดนาเพื่อจะขายข้าวซื้อกินซื้อโทรทัศน์มาให้ตากินซื้อสเตอริโอมาให้หูฟังซื้อเสื้อผ้ามาให้ร่างกายได้นุ่งห่มได้กินซื้อทุกอย่างก็อาศัยขายข้าวอาศัยขายปออาศัยขายมันเราไม่ได้ทำเพื่อจะกินแต่เราทำเพื่อจะขายแล้วเอาไปซื้อกินต้นทุนสูงมากเวลาเราทำเพื่อจะขายนี่ลงทุนไปซื้อตั้งแต่ปุ๋ยตั้งแต่ยาฆ่าหญ้ายาปราบศัตรูพืชน้ำมูกน้ำมันค่าจ้างรถไถค่าจ้างแรงงานแพงทั้งนั้นเอาไปขายก็ขาดทุนเราไปซื้อของพอค่านายทุนเขาโกงราคาค่าภาษีค่าขนส่งอะไรต่างๆเขาบวกเอาเป็นกำไรไว้ในการขายกับพวกเราเสร็จเขาไม่มีทางที่จะยากจนเวลาเราไปขายของเราเขากดราคาราคาข้าวราคาปอราคามันเขาจะคิดเป็นค่าขนส่งด้วยคิดเป็นค่าภาษีด้วยหักของเราตะพึดตะพือตกตรงนี้พวกเรามีแต่ชอกช้ำยิ่งปลูกมันได้เท่าไหร่พ่อค้านายทุนยิ่งร่ำรวยยิ่งปลูกปอได้มากเท่าไหร่เศรษฐีนายทุนยิ่งร่ำรวยยิ่งปลูกข้าวได้มากเท่าไหร่เขายิ่งร่ำรวยอาตมาอยากจะบอกว่าถ้าลดเนื้อที่ปลูกลงมานั่นแหละเขาจะไม่ร่ำรวยอย่าลืมว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคนรวยเกินมาจากคนจนคนรวยรวยเพราะคนจนคนจนจนเพราะคนรวยฟังให้ดีคนรวยมันจะเอามาแต่ใส่กันมันบอกเอาน้ำใส่เข้าเนี่ยมันเอาเปรียบพวกเราเนี่ยมันขูดเลือดขูดเนื้อจากพวกเราเนี่ยทำไมเราจึงให้เขาขูดเราโง่ใช้คำว่าโง่เลยอย่าโกรธกันทีนี้คนจนมันจนมาไงจนเพราะคนรวยคนรวยเอาเปรียบหมดแล้วคนจนก็เลยจนทำอย่างไรจะไม่ให้เขาเอาเปรียบนี่เราโง่ไปเขาก็เอาเปรียบ จะไปบอกเขาว่าเขาไม่ดีไม่ได้เรานี่แหละไม่ดีไม่ดีเพราะโง่เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจะต้องมานอนระลึกนึกถึงคนโบราณสอนวิธีใดเพราะนั้นคำกล่าวที่ว่าเลี่ยงงั่วซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดโง่เป็นยังไงถ้อยคำเหล่านี้คนโบราณพูดเรื่องเกี่ยวกับงัวกับควายเนี่ยไม่เคยพัดพาดจากกันเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีนะงัวควายขวดเคี้ยกินน้ำดินน้ำหยาขุดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่งกัดลั่นกักบังกินประกังปูหินน้ำหอมหวยเห่าเขาเห็ดปุบปุบปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเดี๋ยวนี้มันบ่ปุบปุบปากปากมันตื่นตาตาดอยู่น้ำไห้น้ำหน้ามันจะต้องซื้อรถอีแตนมันจะต้องซื้อรถมาไทยไม่มีหัวไม่มีควายแต่ก่อนในพูดมาเนี่ยแม้แต่กล่อมลูกให้นอนเปนะเขาก็ไม่เคยพูดทิ้งจากงัวจากควายนั่นแต่ก่อนเขาวัดฐานะของคนเขาดูกันที่วัวที่ควายในภาคอีสานนะแม้แต่พิธีบายสีสู่ขวัญการทำพิธีต่างๆก็พูดถึงงัวถึงควายขึ้นบ้านใหม่ก็บอกว่าทีผู้ขามาตอกซิวนี่เอาเงินหมื่นมาแขนเอาเงินแสนมาหอยนับแต่คอยขาได้มาเป็นพอพันคนนับแต่นั่นหนอกมาในมาในมาสร้างไต่ล่างมีงัวมีควายคนลวงหลายหนอกในมาเฝ้าให้เจ้าเงินนี่เป็นเจ้าเป็นไงกว่าพลทั้งหลายมาเจอขนเออยมันจะบ่ถิ่มงัวถิ่มควายจักเอาเงินหมื่นมาแขนเอาเงินแสนมาหอยนับให้ได้คอยได้ขาให้ได้เป็นพอพันคนนับเนื่องนั่นเนื่องนั่นหนอกในให้มาสางไต่ตารางให้มีงัวมีควายเนี่ยคนอีสานไม่เคยขาดกันถ้าพูดถึงเศรษฐีก็ต้องว่ามีงัวเป็นร้อยมีควายเป็นพันงัวมีควายเป็นร้อยมีควายเป็นพันการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสำหรับคนอีสานสารนั้นมีการผูกพันกันในด้านจิตใจแม้แต่คำสอนของคนอีสานก็พูดถึงตลอดเวลาพ่อแม่จะกล่อมลูกน้อยให้นอนเปก็บอกถึงงัวถึงควายนอนสลาลับตาเมสิกอมกำแพงไม่เนื้อเอ้ยกำแพงไม่เนื้อเอ้ยนอนอูแก้วลับแล้วแม่สิกวยแม่ไปให้สิขี้เกียจเขามาแม่ไปหน้าสิขี้คุยเขาตูเจ้าผู้หูลับแล้วยาดิ้งเห็นไหมบ่ได้หนีจากงัวจากควายเลยผลสลูอีหนูตกตำอีลำกินแตงอีแพงเคี้ยวมากเคี้ยวมากแล้วไปหางัวหาควายควายบ่เห็นอีโพสิดาเต้นเข้าป่าเห็นนกแกนเวนเจนแว่นเอ้ยเห็นคุยคู่พอเห็นอยู่นั่นแล้วจักว่าโตใดเลี้ยวไปไกลทั้งเล่ทั้งตูอีตูไปก่อนอีดอนน้ำลังบักตูนอนซ้ำอีดำนอนบวกเป็นยังไง คำกล่อมลูกนั่นก็ไม่ทิ้งงัวทิ้งควายสมัยก่อนคนอีสานเราอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราจะกล่อมว่ายังไงให้ลูกหลานฟังจะต้องกล่อมใหม่แม่ไปให้ขี่เต้นเข้ามาแม่ไปหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าอาทิตย์หน้าแม่สิไปซื้อหวยข้านบ่รวยแม่สิไปกรุงเทพลงกรุงเทพสิไปอยู่โรงงานไปไฟใหม่ตายโรงงานตุ๊กตาเนี่ยสิกล่อมลูกอยู่สิบ่ต่อไปนี่อันนี้เล่าให้ฟังว่าทางออกของอีสานนี่มีมากปรับปรุงไร่นาสาทอสมมุติว่าท่านมีนา10ไร่ปลูกข้าวมันสัก5ไร่พอได้กินปลูกพอได้กินนี่อดเอา3ปีแรกนี่บ่ห่างบ่มีบ่ทุกบ่ยากบ่เป็นหนี้เป็นสินบ่เสื่อพะโยพะกินสิปลูกดูหนี้กินอยู่หนี้เฮ็ดอยู่หนี้กินอยู่หนี้ขวดแค่กินน้ำดินน้ำหญ้าเฮ็ดสมมุติสมมติเอาสมมติว่าเป็นคนทุกข์ทุกข์บ่มีเอียงกะยาไผสิมีรถมีลามีหมามีสังผู้ขาขอให้ได้ปลูกได้สังได้อยู่ได้กินลงทุนเอาถ้าเขาให้ยืมยืมรอด3ปีนี่เกษตรจัก 30,000 บาทมีที่10ไร่ปลูกมันสัก5ไร่นอกนั้นปลูกข้าว5ไร่นอกนั้นไม่ต้องปลูกคนอื่น รงนี้นายทุนร้องจากเลยเขาบ่รวยได้เขาบ่ได้เอาเปรียบห้องโปกหาอะไรยืมเงินเกษตรมาจาก 30,000 เห็นยังขุดรอบในจำนวน10ไร่ปรับเป็นไร่เดียวกันลงทุนพัฒนาที่ดินขุดอ้อมทำคันนาใหญ่ๆลดไปไอ้พ่นคันนาใหญ่ๆแล้วก็หาวิธีเก็บน้ำให้ได้วิธีเก็บน้ำนี่ก็ไม่ยากถ้าหากว่ามันรั่วดินมันไม่ละเอียดดินขี้หินแหงไปหาดินหน้าแกนมาคันหาบ่ได้ครับเอาละขุดลงไปรดทำเป็นคันใหญ่ๆรถวิ่งรอบได้เอาดินขึ้นมาตีคันรอบข้างก็เลยขุดลงเป็นเม็ดกว้างมันจะ2เม็ดจังสี่ตรงนั้นจะเป็นสะเลี้ยงป่าทางกลางมาปลูกเขาดินที่ขุดขึ้นไปใหม่ๆนั้นนำคันหน้าปลูกกล้วยอ้อยสอยปีมักผ่าวมักลั่งมากมีมักม่วงเครื่องอยู่ของกินปลูกหญ้าพันธุ์ดีๆพร้อมเลี้ยงงัวน้ำซื้องัวจักโตสองโตบ่ต้องไปเลี้ยงไสเลี้ยงไว้บ้านนะเกี่ยวหญ้าอยู่น้ำคันแท้นาไงนี่ปันมันกินเอาปุ๋ยหวานพร้อมทีนี้เป็นอย่างไรเลี้ยงหมูให้หมูขี่ลงไปหันเป็นปุ๋ยให้แก่ข้าวเป็นอาหารให้แก่ป่าในร่องนั้นเลี้ยงป่าถึงง่ามเก็บเกี่ยวเขาเกี่ยวบ่เกี่ยวขายสิกินกินกับป่าอยู่นี่นี่ถ้ามีคนซื้อก็จะขายไม่มีใครขายเห็ดประแดกไว้นี้ขายประแดกไรอดอยู่สัก3ปีแต่ต้องขยันนะบ่อยู่บ่เศร้าเหตุคือไปกรุงเทพนี่ตื่นขึ้นมาหอดเวลาแป้งไปทำงานรถปุ๊บปากด้วยน้ำให้น้ำหน้าอยู่หันแล้วขวดเกลือกินน้ำดินน้ำหญ้าโคตรก่อนใส่ปุ๋ยฮดหน้ามันอยู่หันถึงหน้าแรงเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บปั๊บปุ๊บน้ำในร่องยังมีอยู่โซบขึ้นมาปลูกฟักแฟงแตงเต้าปลูกอะไรก็ทำพ่อเข้าปีที่3นี่ปีที่4พืชผลทั้งหลายเขาจะเป็นลูกกล้วยสำคัญมากเอามันเป็นทหารแนวหน้าปลูกรอบๆไว้มันจะเลี้ยงเพื่อนแล้วก็ปลูกมะม่วงลงไปปลูกมะขามลงไปปลูกมะพร้าวปลูกยังไปดินที่ขุดขึ้นมาใหม่นี่งามปานยัง4ปีผลไม้ผลก็ได้ลูกได้ผลส่วนกล้วยปีเดียวเท่านั้นขายได้แล้วเดือนนี้วีละ5บาท6บาทงัวก็ออกลูกไปนำหญ้าให้มันกินอยู่หั่นหมูก็ออกลูกไปนำขายปูขายปลาไปนำไรถ้าท่านทำอย่างนี้หมุนเวียนอยู่ทั้งปีอะไรมันจะมีปัญหาเราเกิดมาไม่เกิน100ปีนักเราก็จะตายไปอันนี้เราต้องหาวิธีที่จะแก้ไขให้ได้นี่แก้ไขต่อมาก็เรื่องหนี้สินนี่สำคัญมากถ้าเป็นหนี้แล้วดังกล่าวเลยเดี๋ยวนี้นศ.3ไปอยู่กับนายทุนไปอยู่เกษตรไปอยู่สหกรณ์อีกต่อไปนี้พวกญี่ปุ่นพวกนายทุนต่างชาติพวกฝรั่งมั่งค่าจะเข้ามาในระบบโครงสร้างของทุนนิยมประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยถ้าบ้านเมืองสงบกว่านี้เสถียรภาพรัฐบาลดีกว่านี้นายทุนจะหลั่งไหลมาเมื่อนั้นนาจะหมดเบิร์ดเขาสิมาสื่อไล่ละหาหมื่นผลญาติกันขายแต่กระบองขายบ่ทันพ่อห้องพ่อให้หาว่าได้ขายดีหน้าบ้าขี้กระต่ายโคกี้แน่แต่อย่าลืมนะเขาขายของเขาตารางวาหนึ่งเป็น20ล้านแล้วมาซื้อของเราเขาดีใจกับตายเมื่อนั้นแหละเราจะได้เห็นคนอีสานคัดพัดพี่นาขาที่ไรแต่ก่อนไปกรุงเทพยังมีนาอยู่ที่บ้านยังมีเฮือนยังมีนาบัดนี่สิบเบิดทอนหน้าหอนเฮือนหาวิธีสมัครสมานสามัคคีสร้างกองทุนขึ้นมาน่าจะสร้างกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อจะปลดเปื้องหนี้สินวนกันอยู่ในตัวเองเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วความแห้งแล้งเนี่ยโครงการส่งเสริมการปลูกปอปลูกมันนี่เลิกกันได้เลยเราอาจจะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในคันนาของเราปลูกต้นสักทองต้นยั่งกระดำมะขามหวานมะขามสมเอียงจะใส่เข้าไปหลอดที่ดิน10ไร่นี่วนเวียนกันอยู่ตรงนี้ปลูกตรงนี้กินตรงนี้ไม่ต้องปลูกเพื่อจะขายเพื่อจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเราไม่ผลิตเพื่อจะขายส่งออกแต่เราจะผลิตเพื่อจะกินต่อมามันจะขึ้นราคาเขาเนี่ยมันจะขึ้นราคา ถ้าได้เฮาปลูกหน่อยๆพอได้กี่เองบ่ขายหัวมันสำนายทุนให้เขาขี่เครื่องบินไปซื้อกินเมืองนอกมือละ300-400อีกหน่อยเขาจะต้องย้อนกลับมาในประเทศญี่ปุ่นพวกชาวนาเนี่ยรัฐบาลต้องเอาใจงอเพราะชาวนาเขาไม่ปลูกมากเขาปลูกพอกินกินของเขาเองไม่ขายให้พ่อค้านายรุ่นไปซื้อข้าวเมืองนอกมากินในที่สุดเขาก็ต้องกลับมาซื้อราคาแพงๆอันนี้คิดว่ามันมีทางที่จะเป็นได้ขยันเหมือนกับเราไปทำงานในกรุงเทพแล้วก็ประหยัดอดออมหลังจากนั้นเรื่องการพนันอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ปิดประตูตายได้เลยไม่ต้องหวังร่ำรวยทางลัดอนุปาเยทะโยอัตถังอิจติตวิญญติคนโง่แสวงหาประโยชน์โดยอุบายที่ไม่ชอบจะพบกับความพินาศล่มจมไปเลยไม่ต้องถูกเลขถูกหวยไม่ต้องเล่นไพ่เล่นไฮโลอะไรหรอกอยู่ไปกินไปไม่เกิน100 ปีก็จะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรของเราเข้าไปจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ปัญหาความแห้งแล้งเราก็จะแก้ไปในตัวเสร็จถ้าเราทำนาโดยวิธีนี้น้ำมันก็มีอยู่ในนั้นน้ำเราขุดไว้เนี่ยมันก็อยู่ละอย่างน้อยก็เดือน3มันถึงจะแห้งหมดแล้วก็ปลูกอย่างอื่นในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวป่าเสร็จเดือน6ฝนก็ลงมาเราไม่ต้องมารอคอยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนธรรมดาแล้วต้นกล้วยเนี่ยเราปลูกไปมันจะเก็บน้ำเก็บท่าได้มันจะช่วยเอาปลูกต้นอื่นลงตรงข้างๆกอกล้วยเนี่ยมันจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นทหารแนวหน้าให้ต่อมาต้นกล้วยแก่ 3-4 ปีไปแล้วขึ้นโคนก็มาปลูกใหม่ต้นไม้อื่นก็ได้ผลลักษณะเช่นนี้เราก็ควรจะมาพินิจพิจารณาไม่ต้องหวังร่ำหวังรวยอะไรหรอกพวกเราเนี่ยลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมารับรองวันไล่ทุนก็กระทบกระเทือนเราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาของเราทีนี้อะไรมันไม่ไหวทำนากันอยู่50 ปีก็จนจนไป50 ปีอย่างเนี้ยปลูกเป็นร้อยๆไร่เป็นพันๆไร่มันก็ไม่มีทางที่จะรวยขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปกำหนดราคาเลี้ยงงัวไปด้วยเลี้ยงควายไปด้วยเนี่ยมันได้ปุ๋ยไปหนึ่งตัวไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยก็ส่งเกษตรอะไรเลยลักษณะเช่นนี้มีหนทางที่จะแก้ไขเรานี้ไม่ใช่คนยากคนจนจะว่าไปแล้วเรามีไร่มีนามีบ้านมีช่องอยู่ปัญหามันก็จะแก้ได้ไม่ใช่ว่าฝนมันจะไม่ตกเลยมันแห้งแล้งแต่ช่วงหน้าแล้งหน้าฝนมันก็ตกอาตมาไปอยู่ทะเลทรายมา6 ปีมาเห็นความแห้งแล้งทะเลทรายกับบ้านเราเนี่ยมันดีเกินกันเป็นร้อยๆพันๆเท่าเราสามารถที่จะพัฒนาอะไรต่ออะไรได้ดีกว่าเขาทั้งเยอะเลยสำคัญว่าช่วงนี้เรามันขาดศีลขาดธรรมโดยเฉพาะเรื่องอบายมุขนี่เป็นตัวเสนียดอย่างไรมากบ่อนชัยทำลายชีวิตสังคมวิถีชีวิตและสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยให้อาภัพคับแขนยากจนลงมาทุกทีทุกทีโดยเฉพาะงัวเนี่ยน่าเลี้ยงมางัวไทยๆเรานี่ก็ได้เลี้ยงมันง่ายๆหญ้าปูลงไปในคันนาใหญ่ๆมันเลี้ยงกันได้เพราะนั้นเนื้อที่สัก10 ไร่นี่ลดลงมาเสียปลูกข้าวบริสุทธิ์เสียสัก5 ไร่นอกนั้นก็ปรับปรุงเป็นบ่อรอบนาแล้วก็เป็นคันนาสำหรับปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ผลปลูกกล้วยปลูกอ้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยช่วยได้มากเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้พวกเราไม่รู้จักทิศทางของตนเองไม่มีทางที่จะกำหนดทิศทางของตนเองได้ล่องลอยไปตามกระแสตลาดของนายทุนเดี๋ยวเขาก็มายุให้ปลูกปอเดี๋ยวก็มาบอกให้ปลูกมันเดี๋ยวก็มาบอกให้ปลูกยูคาลิปตัสเดี๋ยวก็มาบอกให้ปลูกไม่สักรัฐบาลก็ลองมาเรื่อยก็ลองผิดลองถูกเขาไม่ได้รู้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาของเราที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนมีแต่จะมายุให้เราหวังรวยไปหน้าด้วยคนโบราณภาคอีสานจึงบอกว่าไฟใหม่บนใดเอาน้ำบนนั้นหมอดตาบอดบนใดเอายาบนนั้นใส่ตกตาให้พอให้จาตกตาหน้าพอหน้าต้านตกตาบ้านเฒ่าแก่พ่อแม่ขุนกวนสัมหะพิจารณาวาเก่าอันนี้ก็เหมือนกันปัญหาเกิดที่ภาคอีสานไฟไหม้ตรงนี้ไม่ต้องรอน้ำจากกรุงเทพมาหมอดเอาน้ำที่บ้านเหล่านี้แหละหมอดยังจะดีกว่าน้ำจากรถดับเพลิงที่กรุงเทพคือเอาสติปัญญาของเรามาช่วยกันคิดเข้าให้ถึงปัญหาเดี๋ยวนี้เกษตรอำเภอเกษตรตำบลเขาเข้าให้ถึงปัญหาเขาอยู่ในห้องแอร์ก็จะมารู้เรื่องอะไรโดยอาตมาปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยพระเนรทำกันโอ้ยต้นไม้งามเอาใจใส่คุณลุงปลูกเกษตรอำเภอมาทำอะไรมาลักถ่ายรูปไปส่งเข้าประกวด ว่าเป็นผลงานของเกษตรอำเภอเอาได้ที่หนึ่งจังหวัดนี่ส่งเข้าประกวดภาคกับมาลัดถ่ายรูปต่อมันทำได้เพียงแค่นั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรายังหวังพึ่งพวกเหล่านี้ไม่ได้ข้าราชการที่หน้าไหวหลังหลอกข้างหน้ากระหลอกข้างหลังกระแตเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศไทยส่วนมากคิดว่าตนเองเป็นลูกจ้างประเทศไทยอีก60ปีเขาก็เลิกจ้างมีโอกาสได้จะเอาเปรียบได้ก็เอาดูทำได้อย่างนี้มันน่าละอายใจที่สุดเลยเราหวังพึ่งเขาไม่ได้เพราะนั้นกำหนดทิศทางของตนเองให้ชัดเจนไม่ต้องไปเฮกับเขามากนักหรอกเดี๋ยวปลูกดูคาลอกดูคาลิปอีกหน่อยมันจะเฟ้อคอยดูบ่ฮันดนดอกจังหน่อยเขามาหัวให้เลี้ยงงัวบาทเนี่ยบักเก้าล้านบักแปดแสนไปซื้อน้ำเขาเลยขายบ่ออกตกแต่เสียเพราะเราไปเลี้ยงมันงัวผีป่าสมน่ะงัวหน่อยบ้านเฮางัวขี้เกียจงัวขี้ซี่นี่ก็ขายได้ทีนี้ก็มาอยู่ให้ปลูกอยู่คาลิปตัสอีกหน่อยอยู่คาลิปตัสจะเฟ้อคอยดูเขาจะซื้ออย่างถูกที่สุดโรงงานจะมาตั้งอีกหน่อยก็สารโมลาจากยูคาลิปตัสปล่อยลงไปน้ำสงครามน้ำโหนดน้ำอะไรต่างๆของเราน้ำอุ่นน้ำยามนี่ต่อไปป่าเน่าตายเป็นแถวคอยดูถ้าเราปลูกอยู่คาลิปมากๆอย่าไปหลงกลในยุคอีกหน่อยมันก็เฟ้อมันกับยุคให้เราปลูกปอปลูกมันมากๆอีกหน่อยก็เฟ้อเพราะเราไม่สามารถกําหนดทิศทางตนเองเราไม่สามารถกําหนดราคาเองนายทุนทั้งนั้นแหละที่เขาจะมากําหนดให้แล้วใครได้ใครเสียนี่มันเป็นปัญหาเราปลูกมากๆเอาไปขายไหนเราขี่เครื่องบินไปหาขายปอขายมันขี่เครื่องบินไปหาติดต่อที่ซื้อยูคาลิปตัสได้ไหมไม่ได้นายทุนเขารู้จักหมดนู่นดาวเทียมบินว่อนอยู่บนฟ้ากลางคืนฟ้าขาวดาวแจ้งนอนหงายหน้าดูสิเราจะเห็นดาวเทียมบินเขาสำรวจข้อมูลภาคอีสานปีนี้ปลูกปอกี่ไร่ปลูกมันกี่ล้านกี่แสนไร่เขารู้จักหมดแล้วพอจะถึงเวลาเก็บผลิตผลเวลาเก็บเกี่ยวสำรวจแสนตันอย่างนี้สี่ล้านตันอย่างนี้เขารู้หมดแล้วเขาไปติดต่อที่ซื้อที่ขายไว้เสร็จแล้วขอโควต้ารัฐบาลเสร็จซื้อโควต้าไว้เสร็จแล้วก็ไปติดต่อที่ขายได้ที่ขายเรียบร้อยเขาคิดกำไรคิดค่าขนส่งคิดค่าภาษีไปต่างประเทศค่าเรือค่าอะไรเขาคิดที่เราแล้วก็มากดราคาเราตายแงกเองพอเห็นนั้นเลิกได้ละท่านทั้งหลายมาจัดการกับการพัฒนาพื้นแผ่นดินของตนเองปลูกมันตรงนี้เอ็นมันที่นี่บ่ต้องปลูกสื่อบ่ต้องปลูกเพื่อสิไปขายไปล่ำไปรวยอย่างบ่ต้องไปเป็นหนี้อย่างผู้ใดหลายเลยนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้อาตมาคิดว่ายอมอดออมเสียสัก3ปีเดี๋ยวนี้เรายิ่งทำมากเท่าไหร่นายทุนก็ยิ่งรวยเข้าดำนองที่เรียกว่าบัตรดังเมนขอบัตรอิมเมนคุ้ยบัตรผู้เฮ็ดแถบลมดูกสิเปื่อยเพ่พังดังบ่เคยดอมดมปากมันออมอดไหวเมนซิเว่นบ้างให้แห้งงานจนว่าจ่อยขอคิกกระแหลงหน่อยเสียงจ่อยหน่าอีดูบัตรผู้นางหมู่อยู่ยู่ทางปีเปมอิมเอมในอุราอยู่สู่วัดแหล่งเสาเมนผมมาคอยเฝ้าตักตวงเอาผลประโยชน์ค่วยบักตอดอิมทองขอผลเป็นผู้ดังเราก็เป็นลูกขิกลูกขอกังลังกังลังกังลังกังลังกังลังจนกิ่วจนคลอดแต่เขาเป็นคนอิมเขารวยเขานั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเดี๋ยวนี้ดาวเทียมโคจรรอบน่านฟ้าสำรวจข่าวสารข้อมูลอินฟอร์เมชันเอทรู้จักหมดปลูกได้กี่ล้านกี่แสนไร่คาดว่าผลิตผลจะได้เท่านั้นล้านตันเท่านี้ล้านตันก็ไปหาขายแล้วตกลงราคาเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากดราคาเราเพื่อจะเอากำไรเชื่อพวกเราเป็นยังไงตายลูกเดียวเลยนี่เพราะเหตุนั้นเราก็ต้องมาแก้ปัญหาตนเองโดยพิจารณาให้ชัดเจนลงไปเอาสรุปเวลาเราหมดให้เรามีธรรมะคือความขยันเหมือนกับเราเคยไปขยันในตอนที่เราไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่กรุงเทพอยู่เมืองนอกแล้วให้รู้จักอดออมทนุถนอมรู้จักคุณค่าสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มาแล้วรู้จักประหยัดไม่ต้องฟุ่มเฟือยตัดเรื่องอบายมุขสุดท้ายการคบคนก็ให้เลือกคบแต่คนดีๆมีคุณธรรมสี่ประการนี้การดำรงอยู่ของชีวิตในชาติดีก็ไม่ล้มเหลวหลังจากนั้นก็แสวงหาประโยชน์ต่อไปภายหน้าเรียกว่าสัมปรายิกถประโยชน์คือรู้จักเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีการเสียสละมีปัญญามีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมี